Labis ang aking kagalakan nang makita ko ang dating mga kaibigan nang dahil sa piyesta sila'y nagdating. Salamat. Ganito ang piyesta sa aming barangay.